โยมมรรคนายกก็ถามว่าต้องพรมมาไหมไม่ต้องอ่ะเนาะเสียเวลาพรมจะมาพรมไม่มาเรื่องของพรมหลวงพ่อมาแล้วก็เจตเทศแล้ววันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันในงานศพของหลวงตาคนึกที่เคารพที่รักที่ศรัทธาของพวกเราวันนี้ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนะท่านแสดงให้เราฟังอยู่ที่เราจะฟังเป็นหรือเปล่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่สรีระร่างกายของท่านที่หน้าตาเป็นหลวงตาผนึกจะยังดำรงอยู่ส่วนพรุ่งนี้จะไม่มีละพรุ่งนี้เวลานี้คือเวลาที่จะเผาท่านนะวันถัดไปก็เก็บกระดูกท่านสอนธรรมะเราเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาและท่านสอนให้เราดูท่านเกิดมาเมื่อ90ปีก่อนผ่านความทุกข์ความยากลำบากมามากมายท่านเคยเล่าว่าชีวิตท่านต้องต่อสู้มากมายเพราะฉะนั้นท่านเลยมีคำขวัญประจำตัวเรื่อยว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกำลังแต่ถ้ายาชูกำลังมากไปก็คงไม่ไหวเหมือนกันเอาแค่พอดีพอดีผ่านมา90ปีนะวันนี้ท่านทิ้งสรีระร่างกายเอาไว้ให้พวกเราดูสิ่งที่ท่านสอนเราเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมะอันนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจผู้นั้นจะเป็นพระโสดาบันมันเป็นธรรมะของพระโสดาบันคนแรกเลยที่เข้าใจว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วองค์แรกเลยที่เข้าใจก็คือพระโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพวนสูตรท่านสอนบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติอันหนึ่งคือการตามใจกิเลสอีกอันหนึ่งคือการบังคับกดข่มตัวเองทำตัวเองให้ลำบากบังคับกายบังคับใจถัดจากนั้นท่านก็สอนบอกว่าเมื่อไม่ให้ทำสองสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ให้ทำนั้นก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8การเจริญอริยมรรคนั้นก็คือการเจริญสตินั่นเองมีสติการที่เราคอยมีสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเนืองเนืองมันจะทำให้เห็นความจริงว่ากายนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปอยู่ตลอดเวลาอย่างจิตใจของเรามีความสุขขึ้นมามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมีความทุกข์แล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปถ้าหากพวกเรามาหัดเจริญสตินะคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปการที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะโดยเอากายเอาใจของเรามาเป็นที่ตั้งของการศึกษาถึงวันหนึ่งมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นผู้ใดเข้าใจนี้จะได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกถ้าหากเราเจริญสติเป็นนะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันยากเฉพาะคนที่เจริญสติไม่เป็นแล้วไปหลงทำในสิ่งสองสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสิ่งสองสิ่งหลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้นะจำได้ไหมอันแรกก็คือการหลงตามกิเลสไปตามใจกิเลสเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายอะไรเงี้ยจิตมันออกนอกจิตมันส่งออกนอกไปเที่ยวรู้อารมณ์ภายนอกเรื่อยๆหลงเห็นรูปก็หลงรูปนะได้ยินเสียงก็หลงเสียงได้กลิ่นก็หลงกลิ่นได้รสก็หลงรสนะหลงแบบไหนหลงยินดีบ้างหลงยินร้ายบ้างใช่มันหลงตลอดแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ตาเรามองเห็นเห็นไหมมันเป็นของชั่วคราวสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะเราเห็นได้แวบเดียวเท่านั้นไม่ใช่เห็นได้นานๆนะอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อเทศ10นาที ม่ใช่พวกเราเห็นหลวงพ่อครั้งละสิบนาทีถ้าเราตั้งสติเรามีสติดูเราจะเห็นเลยว่าตาเรามองเห็นรูปเนี่ยเห็นชั่วแวบเดียวไม่เชื่อลองหันไปดูคนข้างๆนะเราจะเห็นหน้าเขาชัดในแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะเบลอๆไปละแม้ตาเราเห็นแล้วก็เห็นชั่วคราวหูได้ยินเสียงเสียงสูงเสียงต่ำคลื่นเสียงกระทบหูนะกระทบแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหูเราได้ยินเสียงนะหูเราไม่ได้ยินเรื่องราวหูเราได้ยินเสียงเช่นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมอะไรพวกนี้แล้วใจมันมาแปลสัญญามันมาแปลถึงจะได้ฟังว่าเรื่องอะไรเสียงเรื่องอะไรเพราะเสียงที่มากระทบแต่ละเสียงแต่ละขณะแต่ละขณะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างหลวงพ่อพูดคำว่าสิ้นสิ้นก็ได้ยินแล้วก็ดับใช่ไหมได้ยินแล้วก็ดับพูดคำว่าดับก็ได้ดับใช่ไหมได้ยินแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเราไปมีสติแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนะก็เห็นชั่วคราวสิ่งที่หูได้ยินก็ได้ยินชั่วคราวจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้รสก็ชั่วคราวกายกระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยนี่เราคอยรู้สึกนะชั่วคราวเห็นไหมสิ่งที่มากระทบมันชั่วคราวแต่ถ้าเราหลงเราหลงเพลินไปดูรูปก็หลงเพลินเห็นสาวสาวก็เพลินดูเข้าไปเรื่อยๆนะเราก็จะไม่เห็นความเกิดดับของมันแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่ารูปมันก็เกิดดับเสียงมันก็เกิดดับแต่ถ้าขาดสติแล้วมันไม่เกิดดับมันจะรู้สึกต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆแล้วเราอย่าหลงนะถ้าเราหลงเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นทางกายอะไรเนี่ยหรือเราหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งเราจะไม่เห็นความเกิดดับของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายนั้นความหลงไปเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยศัตรูหมายเลขสองซึ่งผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเป็นกันมากนะคือการนั่งเพ่งเอาไว้ทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราจะบังคับกายเราจะบังคับใจสังเกตไหมอย่างเคยหายใจสบายๆพอคิดถึงการรู้ลมหายใจนะก็เริ่มบังคับลมหายใจนะเพ่งเพ่งเพ่งนะบังคับที่จะให้ใจมันนิ่งๆบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนให้ทำแต่ท่านสอนว่าอย่าทำแต่พวกเรานักปฏิบัตินั้นชอบทำที่สุดเลยคิดถึงการเดินจงกรมใช่ไหมเคยเดินสบายๆก็ต้องเดินไม่เหมือนปกติแล้วเดินให้ลำบากเดินย่องย่องย่องลำบากแข้งขาก็เครียดไปหมดนะแข็งเครียดใจก็เครียดเครียดเวลาภาวนาเวลาลงมือปฏิบัติทีไรก็เครียดทุกทีเลยบังคับกายบังคับใจนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามให้ท่านให้ทำอะไรท่านให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกเอาไว้อย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแค่รู้สึกรู้สึกกับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยมันเกิดจากโลภะก่อนความอยากความโลภอยากจะรู้ให้ชัดๆนะก็ส่งจิตเข้าไปจ้องเอาไว้ในอารมณ์อันใดหนึ่งเช่นไปจ้องใส่ลมหายใจเรียกเพ่งลมหายใจบางคนก็ไปเพ่งท้องของยุบเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าบางคนเลยเท้าออกไปนะไปเพ่งพื้นว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรู้ว่าพื้นมันเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่ควรจะรู้ให้มากที่สุดนะคือรู้เข้ามาที่กายที่ใจของตัวเองนะโอปัญญิโกนะน้อมเข้ามาหาตัวเองอย่าส่งออกไปข้างนอกคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวเองรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆการที่เราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเราจะเห็นนะทุกอย่างในกายในใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างการหายใจออกหายใจเข้าใช่ไหมเรามีสติแล้วเราก็เห็นเลยการหายใจออกมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าแล้วเราหายใจเข้ามันก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายใจออกแล้วหรือเรายืนเดินนั่งนอนเรานั่งอยู่ใช่ไหมมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นเดินยืนต้องลุกขึ้นเดินนะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วก็นั่งนานๆยืนเดินนานๆแล้วก็ต้องลงมานั่งนั่งแล้วก็ต้องลงไปนอนอิริยาบถแต่อิริยาบถเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราคอยรู้สึกอยู่ในกายแล้วเราจะรู้สึกมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยใจ จะหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดนั้นเราคอยรู้สึกเรื่อยๆนะเราจะรู้ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะเช่นเกิดการหายใจออกแล้วก็ดับไปเกิดหายใจเข้าแล้วก็ดับนะเกิดยืนแล้วก็ดับเกิดเดินดับนะนั่งดับนอนดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นทางจิตใจเราก็คอยสังเกตใจของเราไว้นะใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะเดี๋ยวลังเลสงสัยเนี่ยอารมณ์ต่างๆนะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาให้เราคอยมีสติตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวใช่ไหมเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับความเฉยๆก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยการที่เรามีสติรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเนืองๆรู้ไปมากๆนะ7วัน7เดือน7ปีรู้อย่างสบายๆอย่าไปเพ่งใส่มันให้มันนิ่งนะแล้วอย่าลืมมันคอยรู้สึกกายรู้สึกใจกายกับใจนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์จะสอนธรรมะให้เราดูจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะเห็นแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เห็นแต่ว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจนี่เห็นอย่างนี้มากๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยสติปัญญาแก่กล้าพอแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นตรงที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนไว้ดีนะตรงนี้มีกระบวนการมีลีลาที่น่าฟังเริ่มต้นท่านบอกว่าจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นอะไรคือดวงตาดวงตานี้ก็คือเครื่องมือในการเห็นธรรมะเห็นสิ่งใดเห็นกายเห็นใจนั่นเองมีดวงตาที่จะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีญาณอุทธปาธิมีความหยั่งรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับไปมีปัญญาอุทธปาธินะรู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเรามีวิชาอุทธปาธิรู้แจ้งในอริยสัจวิชารู้อริยสัจรู้ว่านี่ทั้งหมดนี้ทั้งกายทั้งใจนี้มันเป็นกองทุกข์เท่านั้นเองถ้าใจเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดในกายในใจนี้นะจิตใจก็จะไปรับเอาความทุกข์ของกายของใจนั้นมาแบกหามไว้ในจิตใจของเราอีกชั้นหนึ่งกายกับใจนั้นเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปยึดถือมันแล้วเราก็เท่ากับไปหยิบเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราเองถ้าไม่ยึดถือในกายในใจนะกายกับใจก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ด้วยเราจะไม่ไปหยิบฉวยเข้ามาพระอรหันต์ยังมีธาตุมีขันธ์ธาตุขันธ์ของพระอรหันต์ก็ยังเป็นทุกข์เช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของพวกเราแต่พระอรหันต์นั้นไม่หยิบฉวยขันธ์ขึ้นมาท่านวางขันธ์ลงไปแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่พวกเราผู้ปฏิบัติบางคนวางได้เป็นชั่วคราววางแวบๆเดี๋ยวก็ไปตะครุบขึ้นมาอีกนะตะครุบใหม่ฉะนั้นยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถ้ามีวิชาเกิดขึ้นเราจะรู้แจ้งอริยสัจทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากให้กายให้ใจมีความสุขคือตัวสมุทัยตัวความอยากเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเรารู้แจ้งเลยกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันก็หมดความอยากที่จะให้มันเป็นสุขเพราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นความอยากที่ไร้เดียงสาอย่างเราอยากจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่เป็นความอยากที่ไร้เดียงสาอยากให้ไม่ทุกข์นี่เป็นความอยากที่ไร้เดียงสาใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งในกองทุกข์ในกายในใจนะความอยากมันจะดับไปเองแล้วก็ถ้าเป็นพระอรหันต์นะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกดับแล้วดับเลยของพวกเราก็ดับแบบฟลุ๊กๆๆๆนะดับไปแล้วประเดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวก็นะรู้ทันก็ดับไปอีกถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงำใจให้เรามีพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจพฤติกรรมที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างเกิดการปรุงแต่งไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราปราศจากตัณหาไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติเราอย่าไปวาดภาพนิพพานว่าเป็นบ้านเป็นเมืองอันหนึ่งอยู่ไกลๆลึกลับซับซ้อนต้องทำภาวนานานๆแล้ววันหนึ่งก็ไปอยู่ในเมืองนิพพานนี่พระพุทธเจ้าอยู่ปราสาทหลังที่หนึ่งพระอัครสาวกมีปราสาทข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่นิพพานในศาสนาพุทธ นิพพานที่แท้จริงนะเขาเรียกว่ามีสันติลักษณะคือลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากธาตุจากขันธ์สงบจากความปรุงแต่งเนี่ยถ้าเมื่อไรใจเราปราศจากตัณหาปราศจากความอยากนะใจนี่แหละจะได้เห็นพระนิพพานซึ่งพ้นจากตัณหาพ้นความอยากพ้นความปรุงแต่งมันปรุงแต่งได้ก็เพราะมันอยากทันทีที่เราสามารถรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนละสมุทัยแล้วก็เห็นพระนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคงั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นจะทำกิจในขณะเดียวกันเลยเรารู้ทุกข์แล้วละสมุทัยแจ้งนิโรธก็เกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนั่นแหละถัดจากนั้นท่านก็สอนอีกนะทีแรกท่านบอกว่ามีจักขุมีดวงตาเกิดขึ้นใช่ไหมมีญาณคือความอย่างรู้ตามความเป็นจริงมีปัญญาความเข้าใจในไตรลักษณ์ของกายของใจมีวิชารู้แจ้งในอริยสัจขึ้นมาสุดท้ายท่านพูดถึงอีกคำหนึ่งว่าอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นมันสว่างจริงๆนะในขณะซึ่งเกิดอริยมรรคขึ้นมาจิตมันรวมเข้ามาในอัปปนาสมาธิอริยมรรคจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจนะขาดสะบั้นออกไปจิตใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนั้นสว่างขึ้นมาแล้วก็จะมีความสุขที่สุดเลยในขณะนั้นท่านถึงบอกนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างนะว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างจากตัวจากตนว่างจากความปรุงแต่งนิพพานังปรมังสุขขังมีความสุขที่สุดเลยพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธผู้ปฏิบัติผู้สนใจไปทำเป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้าครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วอย่างหลวงตาพนึกท่านจะถึงหรือไม่ถึงนะไม่มีใครรับรองได้แต่หลวงพ่อเชื่อว่าท่านถึงนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะก็เคยรู้จักท่านมาหลายปีแล้วรู้เลยว่าใจท่านไม่ได้ติดไม่ได้ข้องอะไรกายท่านเป็นทุกข์นะใจท่านไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่ว่าไม่ยืนยัน 100% นะเพราะหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะรับรองใครได้เอาแค่ว่าหลวงพ่อเชื่อว่าท่านพ้นทุกข์ไปแล้วก็แล้วกันนี่ท่านก็ทิ้งร่างกายเอาไว้ให้เราช่วยกันเผาแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่เผาท่านนะตรงนี้เพราะว่าหลวงพ่อไม่สบายต้องรีบกลับไปก่อนวันนี้มาด้วยความเคารพท่านนะเห็นอกเห็นใจท่านอาจารย์พลศรีด้วยท่านจัดงานมาช่วยเชียร์ท่านหน่อยเพราะท่านเหนื่อยทำงานอย่างนี้เหนื่อยนี่หลวงตาพนึกท่านก็จะทิ้งอัฐิธาตุทิ้งอะไรไว้ให้เราอัฐิธาตุของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกับสถูปเจดีย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะสร้างพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่านผู้ภาวนาดีๆอย่างนี้มีไม่มากหรอกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเราก็ช่วยกันสร้างไม่ใช่โอกาสอย่างนี้จะมีบ่อยๆนะหลวงพ่อก็ช่วยนะแล้วเราพักเพียรนะเราวันหนึ่งเราจะได้มีความสุขเหมือนท่านเจอท่านนะท่านมีความสุขนะใครๆเจอท่านยกมือให้ดูซิโอ้รู้จักกันจะเจอทั้งนั้นเลยนะปรากฏว่าคนกรุงเทพยกมือคนสุรินทร์เฉยๆทำไมขายหน้าอย่างนั้นนะภาวนานะวันหนึ่งจะได้มีความสุขเวลาเจอท่านนะท่านจะสดชื่นจิตใจท่านสดชื่นนะมีความสุขร่างกายท่านแก่เท่าหาความสุขไม่ได้หรอกแต่ใจท่านมีความสุขพวกเราก็มีโอกาสที่จะทำอย่างท่านได้ถ้าเราหัดเจริญสติการเจริญสติรู้กายรู้ใจเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่ใช่การทำสมาธินะการทำสมาธิไม่ได้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นการทำสมาธิทำให้เกิดความสงบสุขในใจเฉยๆสงบชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่ส่วนการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปมีปัญญาอย่างนี้ถ้ามีปัญญาอย่างนี้แก่รอบนะก็จะได้เป็นพระโสดาบันชาตินี้อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้นะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ถ้าทำผิดนะมันยากทำไงก็ไม่ได้ถ้าทำถูกนะง่ายที่สุดเลยไม่ยากหรอกคนที่ทำได้ก็มีนะเยอะแยะไป เช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นต้นอย่ามาถามยุคนี้นะไม่บอกหรอกง่ายนะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยรู้สึกตัวไว้อย่างตอนหัวเราะใช่ไหมใจผ่อนคลายรู้ว่าใจผ่อนคลายคอยรู้ไปเห็นไหมใจที่ผ่อนคลายตะกี้ดับไปแล้วเกิดใจที่นิ่งๆขึ้นมาแทนดูออกไหมใจตอนนี้นิ่งๆบางคนใจลอยแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมเมื่อกี้ใจสบายสงบนิ่งๆแป๊บเดียวใจลอยไปอีกละเห็นไหมใจสงบก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดแล้วดับเกิดเป็นใจที่ลอยไปแทนหนีไปคิดแทนเนี่ยคอยรู้สึกนะคอยดูเข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างรู้ให้มากๆนะวันหนึ่งก็จะได้เป็นพระโสดาบันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ต้องทำให้ถูกวิธีนะถ้าเอาแต่เพ่งเอานะกี่ชาติก็ไม่ได้ไม่ได้แต่เพ่งการเพ่งนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้างั้นให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจไว้วันนี้เทศเท่านี้พอไหมพอแล้วนะมีเสียงข้างมากบอกว่าพอแล้วคือมีหนึ่งเสียงก็พูดอยู่คนเดียวบอกพอแล้วคนอื่นเฉยๆถือว่าไม่ออกเสียงนะเอาเท่านี้ก็พอแล้วนะเวลาที่เหลือเอาไปภาวนาเวลาที่หลวงพ่อมาหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะไม่ใช้เวลาเยอะเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะใช้เวลาน้อยมากเลยใช้เวลาเท่าที่จำเป็นเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไว้ภาวนาเอาเวลามานั่งฟังนั่งเล่นนั่งคุยมากๆนะเสียเวลาเวลาของคนแต่ละคนมีจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนั้นอย่าให้หมดเปล่าๆมีสติเข้าไว้รู้สึกไว้นะไม่ยากหรอกเท่านี้ก็พอละต้องให้ผ่อนไหมเราต้องให้นะทำดีกว่าขอผ่อนนะให้ผ่อนนะมันก็ให้กำลังใจเท่านั้นเองแต่ละคนจะได้รับพรหรือเปล่าพรแปลว่าความประเสริฐเราจะได้รับสิ่งที่ประเสริฐเราก็ต้องทำเอาเองจะมาขอหลวงพ่อไม่ได้นะมาขอหลวงตาก็ไม่ได้นะยิ่งมาขอหวยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเอ้ารับพรก็รับไปนะจะได้กลับบ้านยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุแปลว่าดีนะจะดีได้ต้องทำเอานะมันสาธุไม่ได้อะไรหรอก